ذکر احمد کے سوا دل کا سکون ناممکن، ذکر احمد دل کا سکون ناممکن، نام دنیا میں کسی اور کا لو ناممکن، کون سمجھے گا مدینے کی تمنا، کون سمجھے گا مدینے کی تمنا کی زبان، حال دل اپنا کسی سے میں کہوں ناممکن، حال دل اپنا کسی سے میں کہوں ناممکن، آب زمزم سے وضو کر کے چلا یا ہوں آب زمزم سے وضو کر کے چلا آتش دوزخ میں جلوں ناممکن، میں بھلا آتش دوزخ میں جلوں ناممکن، خاک جب تک ذرے مقدس کی نہ مل جا جب تک در اقدس کی نہ مل جائے مجھے قلب کا چین کلیجے کا سکون ناممکن قلب کا چین کلیجے کا سکون ناممکن مدینہ ہے سبا میری منزل تو ہمیشہ سے مدینہ ہے سبا رخ کسی اور طرف اپنا کروں ناممکن کسی